มันมีสำนวนนะคนโบราณอาตมาก็ดีมาตั้งแต่เล็กนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวนี่ถ้าหากว่าบ่ได้รู้จักดูแลเจ้าของความคิดเจ้าของนี่นะความคิดนี่มันก็พาเข้ารกเข้าพงได้นะอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะว่าความคิดเนี่ยจิตใจของเรานะมันเหมือนไอ้บ้านะมันจะคิดไปได้สารพัดร้อยแปดอยู่คนเดียวก็เห็นผีเห็นสางหูแว่วนะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วคนเรามันทนอยู่คนเดียวได้ยากมากเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่นะความคิดมันเล่นงานความคิดเจ้าของนี่แหละมันถ้าหากว่าฝึกจิตฝึกใจนะเรารู้จักฝึกจิตฝึกใจนี่ความคิดนี่มันก็สามารถทำให้เจ้าของนี่เป็นบ้าได้มีคนหนึ่งเขาถูกจับเข้าคุกนะด้วยข้อหาที่ถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายว่าไปฆ่าเมียพอติดคุกเพื่อนก็พยายามหาทางหนีเพราะว่ารักอิสระหนีกี่ครั้งกี่ครั้งก็ถูกจับได้ตอนหลังก็ให้ถูกขังไว้ในคุกเดียวนะคุกมืดคุกใต้ดินหรือที่เรียกคุกขี้ไก่คุกขี้ไก่อยู่คนเดียวทั้งมืดนะทั้งแคบคนส่วนใหญ่ก็อยู่ได้แค่สี่ห้าปีก็ตายที่ตายเพราะว่ามันเป็นโรคประสาทนะแต่ว่าเพิ่นสามารถจะอยู่ได้จนครบกำหนดก็เกือบเป็นบ้านะแต่ว่าบอกถึงกับเป็นบ้าเพิ่นทำยังไงนะเพิ่นก็เดินจงกรมเดินนับก้าวทั้งวันอยู่ที่นั่นไม่มีวันไม่มีคืนแล้วก็เดินนับก้าวอยู่นั่นแหละเดินนับก้าวเพื่อคุมจิตคุมใจไม่ให้ฟุ้งซ่านเพราะว่าถ้าไม่นับอยู่ใจมันไปแล้วมันคิดฟุ้งซ่านแล้วโอ้ยมันก็จะอึดอัดรู้สึกมันตกนรกก็ให้ใจมาอยู่กับปัจจุบันนับไปนับไปนับทั้งวันเพื่อนบอได้รู้จักหลอกจงกรมอ่ะแต่ว่ารู้ว่ามันต้องหางานให้จิตทำก็รอดตายมาได้จากการที่เพื่อนรู้จักควบคุมจิตอันนี้เรียกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาวาจานี่หมายถึงอะไรนะหมายถึงวาจาเจ้าของเพราะว่าถ้าหากบ่รู้จักควบคุมวาจาเจ้าของพูดไปมันก็ไปกระทบน้ำใจของเพื่อนก็ทำให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดความเสียอกเสียใจยิ่งอยู่ใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องระวังวาจาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องผัวเมียหรือแม้กระทั่งอยู่ในวัดนะยิ่งอยู่กันมากๆนี่ก็ยิ่งต้องระวังวาจาเพราะว่ามันกระทบกระทั่งกันได้ง่ายนอกจากวาจาเจ้าของแล้ววาจาคนอื่นก็คือกันนะก็ต้องระวังวาจาของคนอื่นคำพูดของคนอื่น ถ้าหากว่าไม่หนักแน่นมั่นคงนะก็จะน้อยใจเสียใจหรือว่าขุ่นเคืองใจได้ความหนักแน่นในจิตใจนี่สำคัญในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่จริงเนี่ยนะอย่าว่าแต่มิตรเลยนะแม้กระทั่งคนไกลนี่ก็ต้องระวังวาจานะวาจาของคนที่อยู่ไกลหรือว่าคนที่ว่าได้เป็นมิตรใกล้ชิดนี่ถ้าหากว่าบ่มีความหนักแน่นมั่นคงนี่มันก็เสียผู้เสียคนได้ในพระไตรปิฎกนี่ก็มีนะเรื่องของพระสองรูปที่รักใคร่กันมากนะคนหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพี่ก็ได้เพราะพรรษามากอีกคนหนึ่งเป็นน้องก็คนน้องก็เคารพพันเตนะพันเตคือผู้ที่มีพรรษามากพรรษามากก็เรียกอาวุโสนะอาวุโสแต่เดี๋ยวนี้ภาษาไทยอาวุโสแปลว่าผู้ที่มีอายุมากนะแต่ภาษาบาลีอาวุโสแปลว่าผู้น้อยนะพันเตเนี่ยแปลว่าผู้ที่มีพรรษามีอายุมากทุกวันนี่ในทั้งวัดก็มีแค่สองคนนั่นแหละนะพันเตกับอาวุโสทุกวันนี้ก็ไปบิณฑบาตกลับมาอาวุโสก็จะรับใช้พันเตเช่นรับบาตรรับบาตรมาตั้งไว้แล้วก็หาน้ำนะมาล้างมือล้างเท้าตั้งอาสนะให้ก็เป็นอย่างนี้มามีความสุขกันก็อยู่กันแค่สองนี่นะแล้ววันหนึ่งก็มีพระอาคันตุกะมาเพิ่นมาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีแล้วก็เพิ่นก็สังเกตว่าโอ้พระพี่พระน้องนี่นะก็รักใคร่กันดีแล้วก็ญาติโยมก็ศรัทธานับถือที่แรกก็อยู่สบายตอนหลังก็เริ่มอิจฉานะอิจฉาอยากจะครองวัดนี้แทนนะเพราะว่าวัดก็ดีนะญาติโยมก็ดีนะศรัทธาก็หาทางทำให้พระพี่พระน้องนี่แหละขัดแย้งกันทำยังไงนะเวลาพระน้องอยู่คนเดียวเพื่อนก็ไปหาว่าก็ไปพูดว่าท่านมีเรื่องท่านทำอะไรไปหรือเปล่านะทำให้พระผู้พี่นี่ไม่ค่อยพอใจท่านเท่าไหร่นะพระผู้น้องก็ถามว่าเป็นยังไงเหรอเพื่อนก็เราเวลาไปเจอเวลาไปคุยกับพระผู้พี่ก็ว่าตำหนิท่านอย่างนั้นอย่างนี้นะผมก็เห็นว่าท่านก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะแต่ทำไมพระผู้พี่พูดอย่างนี้ให้ผมฟังก็ไม่รู้นะพอไปเจอพระผู้พี่นะพระคันตุกานี่ก็พูดอย่างเดียวกันนะว่าเนี่ยท่านทำอะไรให้พระผู้น้องไม่พอใจหรือเปล่านะทำไมเหรอก็เวลาผมไปคุยกับท่านก็ตำหนินะพระผู้น้องก็ตำหนิท่านให้ผมฟังนะว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นะก็ปรากฏว่าทั้งสองรูปเนี่ยนะก็เกิดเชื่อนะแล้วก็เกิดความคลางแคลงใจซึ่งกันและกันนะพระคันติกะก็พูดแย่อย่างเงี้ยเรียกว่าสอดเสียดอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายนี้ก็เกิดความไม่พอใจก็มีวันหนึ่งบิณฑบาตเสร็จพระผู้น้องก็แต่ปกติก็ไปรับบาตรด้วยความเต็มใจแต่ตอนหลังก็รู้สึกว่าแต่วันนั้นก็รู้สึกว่าไม่อยากจะรับบาตรนะเพราะว่าพระผู้พี่ทำตัวไม่น่าเคารพ นะเราก็ดูแลท่านดีนะท่านกลับมาหาว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่อยากไปนะแต่ว่าก็เห็นว่าเออมันเป็นหน้าที่ก็ไปรับบาตรแต่บอกว่าพระผู้พี่นี่ไม่ยอมให้บาตรนะเพราะว่ามีความไม่พอใจพระผู้น้องนะก็เลยเกิดพอแสดงอาการไม่พอใจไม่ยอมให้บาตรพระผู้น้องก็เลยพูดขึ้นมาเกิดความไม่พอใจก็เลยพูดว่าเนี่ยผมก็ไม่อยากรับบาตรท่านหรอกท่านทำตัวเป็นไม่ทำตัวเป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนะชอบใส่ร้ายนะใส่ร้ายผมพระผู้พี่ก็ไม่พอใจนะแล้วก็เลยต่อว่าพระผู้น้องว่าท่านก็เหมือนกันนะไม่มีความไม่มีสัมมาคารวะนะพูดจาตำหนิให้ของถูกตำหนิผมให้ผู้อื่นฟังผมทำอะไรให้ท่านนะอุตส่าห์รักใคร่ท่านเหมือนน้องก็ทะเลาะกันสุดท้ายก็เลยไม่มองหน้ากันแล้วก็อยู่กันมาได้ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปก็เลยวัดนั้นก็เลยกลายเป็นของพระอคตุกะไปสำเร็จเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดก็เรียกว่ายุยงตะแคงรั่วนะพูดส่อเสียดนะก็เรื่องมันก็ผ่านไปนานเลยนะเป็น10-20 ปีแล้วก็จนกระทั่งวันหนึ่งพระสองรูปพระผู้พี่ผู้น้องก็มาเจอกันนะก็แก่งอมาทั้งคู่แล้วนะเห็นทีแรกก็ไม่อยากพูดคุยกันเพราะยังมีความขุ่นเคืองใจนะแต่ว่าก็พระผู้น้องก็นึกถึงความหลังนะว่าเคยดีต่อกันก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามพระผู้พี่ว่าเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเคยทำได้ทำอะไรให้ท่านขุ่นข้องหมองใจบ้างนะพระผู้พี่ก็เหมือนกันก็พูดเหมือนกันว่าเนี่ยก็เริ่มอ่อนลงนะก็เลยถามว่าเนี่ยผมละทำอะไรท่านไม่พอใจบ้างท่านถึงพูดกับผมให้ท่านนั้นฟังพอต่างคนต่างพูดอย่างนี้เขาก็เลยความก็เลยแตกเลยนะว่าที่จริงนี่ไม่มีใครพูดอะไรเลยก็มีแต่พระคตุกะนี่แหละนะไปพูดใส่ใครก็เลยรู้ว่าไปหลงเชื่อนะไปหลงเชื่อพระคตุกะนั่นแหละมารู้ก็หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะ10-20 ปีนะก็เสียใจนะว่าอุตส่าห์รักใคร่ปนเกลียวกันเสร็จแล้วก็มาแตกกันก็เพราะคนคนเดียวอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะขาดความหนักแน่นเวลาใครมาพูดเข้าหูเนี่ยก็เชื่อนะแล้วคนไทยเราก็เป็นอย่างนี้นะใครมาพูดก่อนเราก็เชื่อเขาก่อนเลยเราก็เชื่อเพราะว่าที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นความจริงอันนี้เรียกว่าไม่ระวังวาจาเชื่อง่ายไม่หนักแน่นในสายพุทธการก็มีเหตุการณ์ทำนองนี้นะกับพระโมคคัลลานะกับสารีบุตรนะพระโมคคัลลานะกับสารีบุตรนี่ท่านก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนะแล้วก็พามาบวชด้วยกันเกิดวันเดียวกันเป็นมิตรสนิทกันมากแล้วก็สนใจธรรมะเหมือนกันมาบวชกับพระพุทธเจ้าพร้อมกันแล้วก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายมีคราวนึงทั้งสองท่านก็ไปปีกวิเวกนะไปอยู่ด้วยกันในสำนักเล็กๆนะจะเรียกเป็นสำนักก็ไม่ได้นะก็ในป่าที่หลีกเล้นก็มีขอทานคนหนึ่งนะก็มาอุปถัมภ์มาอุปถาก็คงหวังว่าเออมาอุปถาแล้วคงได้กินข้าวก้นบาตรด้วยนะแล้วก็วันหนึ่งขอทานนี่แกก็คิดร้ายนะอยากจะยุแยงให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะแตกแยกกันก็เริ่มแผนการนะคล้ายๆกันเลยนะก็มาพูดกับพระสารีบุตรว่าเนี่ย ว่าท่านมีเรื่องอะไรกันเหรอนะกับพระสารีบุตรนะกับพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็สงสัยไม่มีอะไรกันนี่อ้าวแล้วทำไมพระโมคคัลลานะถึงพูดถึงต่อว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าท่านมีชาติตระกูลต่ำกว่าพระสารีบุตรฟังก็ยิ้มนะแล้วก็บอกชายขอทานว่าท่านไปเถอะพระสารีบุตรนี่ไม่เชื่อนะไม่เชื่อขอทานนั้นก็ไปพูดกับพระโมคคัลลานะเหมือนกันว่าท่านมีเรื่องอะไรผิดใจกันกับพระสารีบุตรเหรอทำไมเหรอพระสารีบุตรทำไมถึงพูดกับผมว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระโมคคัลลานะนี่ก็ขับไล่คนนั้นออกไปเลยบอกท่านไปเสียเถอะเสร็จแล้วท่านแม่ต่อพระโมคคัลลานะก็ไปถามพระสารีบุตรว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนคนนี้ก็พูดว่าอะไรก็ไปสอบถามก็ได้ความเลยนะอ๋อนี่ผู้ชายคนนี้นี่มันยุ่ยยันตะแคงรั่วก็เรียกว่าเพราะนั้นก็เลยยังรักใคร่กลมเกี่ยวกันระหว่างพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเห็นความแตกต่างบ่ระหว่างสองกรณีกรณีแรกนี่โอ้ยใครพูดแล้วมันก็เชื่อหมดก็เลยเกลียดชังส่วนพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนี่เพื่อนไม่เชื่อพระโมคคัลลานะก็มาสอบถามว่านี่เมื่อกี้เขาพูดว่ายังไงคือเรียกว่าท่านมีความหนักแน่นแล้วก็รู้จักสอบถามนะส่วนใหญ่ความแตกแยกเกิดขึ้นก็เพราะว่าฟังเขาพูดแล้วเชื่อพอเชื่อแล้วก็เลยไม่ไปสอบถามว่ามันเป็นยังไงนะที่เขาพูดว่าผมพูดกับท่านอย่างนั้นอย่างนี้จริงไหมหรือว่าที่ท่านพูดกับผมเนี่ยที่ท่านพูดกับเขาว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจริงไหมนะถ้าสอบถามก็คงได้ความแต่ส่วนใหญ่เรานี่ไม่ค่อยรู้จักสอบถามเท่าไหร่ละครไทยก็มีแต่เรื่องแบบเนี้ยนะพระเอกกับนางเอกนะพระเอกกับนางเอกผิดใจกันเพราะว่าไปหลงเชื่อนางอิจฉานั่นบอกนางอิจฉาก็มาเป่าหูนะว่านางเอกเป่าหูนางเอกว่าพระเอกมีกิ๊กนะเสร็จแล้วก็ไปเป่าหูนะพระเอกว่านางเอกนี่ก็มีกิ๊กเหมือนกันนะก็เลยผิดใจกันนะแบบนี้เนี่ยทำเป็นหนังได้ทำเป็นละครได้เรื่องแล้วเรื่องเราก็มีแต่เรื่องนี้แหละนะแล้วก็เราก็ดูกันได้นะทุกตอนนะเพราะมันมีตัวอิจฉาที่คอยเป่าหูปล่อยข่าวลือนะก็ยังดูกันได้นะดูเสร็จนะก็เกลียดตัวอิจฉานะบางทีก็เกลียดพระเอกว่าทำไมมันโง่แบบนี้บางทีก็เกลียดนางเอกว่าทำไมมันโง่แบบนี้ไปเชื่อเขาได้ยังไงแต่ตัวเองอ่ะพอมีคนมาพูดเข้าหูใส่หูเขาก็เชื่อเหมือนกันนะไม่เคยเรียนจากละครเลยดูละครแต่ว่ามาได้ฉลาดขึ้นเลยนะละครก็สอนอยู่แล้วว่าอย่าหูเบานะพระเอกกับนางเอกมันทะเลาะกันจนกระทั่งเกือบจะจบเรื่องแล้วมาดีกันตอนท้ายก็เพราะว่าความหูเบานี่แหละแล้วเราก็หูเบานะเหมือนกันนะบางทีข้างบ้านก็ทะเลาะกันบ้านติดกันก็ทะเลาะกันบางทีผัวเมียก็ทะเลาะกันอันนี้คือเรียกว่าไม่ระวังวาจานะอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดอยู่กับมิตรต้องระวังวาจานะวาจาทั้งของเจ้าของเองแล้วก็วาจาของคนอื่นไม่ว่าของมิตรหรือของใครอย่าเชื่อง่ายนะเลือกฟังหูไว้หูนะหรือว่าให้หูหนักเอาไว้คนแต่ก่อนเขาบอกว่าให้พกหินนะอย่าพกนุ่นเคยได้ยินไหมพกหินอย่าพกนุ่นนะหมายความนี่คือให้หนักแน่นเอาไว้นะอย่าหูเบานะแล้วก็อย่าปากหนักนะคนถ้าหูเบาแล้วปากหนักนี่เสร็จเลยนะหูเบาคือเชื่อง่ายแล้วก็บ่รู้จักถามปากหนักแปลว่าไม่ยอมถามเราต้องถามอย่างพระโมคคัลลานะไปถามพระสารีบุตรเลยว่า เมื่อกี้ก็พูดว่ายังไงนะคือนอกจากจะไม่เชื่อแล้วก็ยังอยากจะสอบถามหาความจริงอันนี้วิสัยของบัณฑิตนะคือว่าหนักแน่นมั่นคงแล้วก็รู้จักสอบถามนะเรียกว่าหาข้อเท็จจริงนะเราต้องเป็นอย่างนี้แหละนะคืออย่าหูเบาอย่าปากหนักรับรองว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะรักกันได้ยั่งยืนนะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาผัวเมียหรือว่าเพื่อนนะอยู่ในวัดก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขที่จริงถ้าว่าเรารู้จักมีสตินะมันจะช่วยทำให้เราหนักแน่นได้ตอนที่ได้ยินครั้งแรกว่ามีคนเขาว่าเราแบบนี้เนี่ยนะพอได้ยินอย่างนี้ครั้งแรกเนี่ยใจมันกระเพื่อมนะใจมันกระเพื่อมเกิดความไม่พอใจคนธรรมดาจะเป็นอย่างนี้แหละมีคนเขาต่อว่าท่านมีคนเขาว่าท่านว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวพอได้ยินปุ๊บนี่เราใจกระเพื่อมเลยนะไม่พอใจแต่ถ้ามีสตินะอ๋อมันรู้เลยนะเป็นเห็นใจที่กระเพื่อมนะพอเห็นใจที่กระเพื่อมปุ๊บความไม่พอใจก็หายไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสตินะมันก็ไม่พอใจเลยนะไม่พอใจว่าทำไมเขาพูดกับเราอย่างนี้หลงเชื่อไปแล้วนะสตินี่มันทำให้คนเราเนี่ยมีจิตใจหนักแน่นแต่ในระดับการสติก็ทำให้ใจเราเบาสบายนะสติมันทำหน้าที่สองอย่างทำให้ใจเราเบารู้จักปล่อยวางนะ ที่ว่านี่อยู่คนเดียวระวังความคิดนะถ้าไม่มีสตินะมันก็จะมีเรื่องคิดให้หนักอกหนักใจนั่นบอกหนักอกหนักใจโอ้ยนะหนักอกหนักใจกังวลเรื่องลูกเรื่องหลานนะเรื่องบ้านเรื่องที่ดินนะเรื่องทำไร่ทำนานะหนักอกหนักใจแต่พอมีสติปุ๊บนี่มันวางเลยนะสติทำให้ใจอยู่ปัจจุบันพอวางเสร็จเป็นไงใจนี่เบาใจนี่เบาสตินี่มันทำให้ใจเบาแล้วเดียวกันก็ทำให้จิตใจหนักแน่นจิตใจหนักแน่นไม่หลงเชื่อง่ายๆใครพูดมาใจก็ไม่กระเพื่อมเพราะลมปากคนถ้าไม่มีสตินะใจมันโดนลมปากนี่ก็หวั่นไหวนะเหมือนกับปุยนุ่นนะสตินี่น่าอัศจรรย์นะสามารถจะทำให้ทั้งใจเราเบาแล้วก็หนักแน่นไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นธรรมชาติของสตินะเวลาขี้เกียจนะถ้ามีสตินะมันทำให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาขี้เกียจเช่นง่วงนอนไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะลุกนะพอมีสติรู้ตัวนี่มันเกิดความกระฉับกระเฉงขึ้นมาหรือเวลาขี้เกียจนะเวลาขี้เกียจทำงานเพลิดเพลินในความสุขความขี้เกียจความเพลิดเพลินในความสุขนี่มันตัวเดียวกันนะแต่พอเราลึกถึงความตายเราลึกถึงความตายนี่ก็เรียกมรณสตินะว่าอีกไม่นานเราก็จะตายในตายวันตายพรุ่งนะมันทำให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาทันทีเกิดความตื่นตัวอยากจะค้นคว้าทำความดีนะไอ้ที่เพลิดเพลินในความสนุกสนานก็เปลี่ยนไปนะต้องตั้งหน้าตั้งตาเห็นความสำคัญของการตั้งหน้าตั้งตาทำความดีนะคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งนะทำผิดแล้วก็บางทีอยากจะมีเวลาไปอยู่กับพ่อแม่นะแต่ว่างานการก็รัดตัวหรือว่าสนุกสนานนะเพลิดเพลินความสนุกสนานพอนึกถึงความตายขึ้นมาเกิดความตื่นตัววันก่อนเมื่อที่ที่แล้วก็ไปจัดอบรมนะที่สุขโตอาตมาก็ให้คนนี่แหละนะลองทำในใจว่าพิจารณาวันนี้ให้นอนนะแล้วก็ให้นึกว่าเนี่ยคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้าย ให้นึกว่าเนี่ยอีกไม่นานอีกไม่กี่นาทีลมหายใจก็จะหมดไม่มีลมเข้าไม่มีลมออกอีกไม่นานร่างกายที่อ่อนมันก็จะแข็งที่เคยอุ่นมันก็จะเย็นที่เคยเคลื่อนไหวไปไหนได้มันก็จะทำอะไรไม่ได้ร่างกายที่เคยสวยงามก็จะหายไปกลายเป็นความไม่สวยให้แต่ละคนค่อยนึกว่ากำลังจะตายแล้วนะจะได้มีพญายมมาจะมารับเอาวิญญาณไปแต่ปรากฏว่าพญายมบอกว่ายังไม่รับไปนะเพราะว่าท่านทำความดีสร้างบุญกุศลมาให้อยู่ได้อีก3วันนะหลายคนนี่ดีใจเลยนะโอ้ไม่ตายทีแรกนึกว่าจะตายนะอาตมาก็ให้ถามต่อไปว่าก็เลยถามว่าเนี่ยถ้าอีก3อีกถ้ายังมีเวลาอีก3วันจะทำอะไรถ้ามีเวลาอีก3วันก่อนตายจะทำอะไรโอ้หลายคนบอกจะไปหาแม่จะไปขอเข้ามาผู้ที่เคยล่วงเกินมีคนบอกจะไปขอโทษเมียทำไมไปขอโทษเมียเพราะว่าไปมีกิ๊กแล้วก็เมียรู้เข้าเมียกินยาฆ่าตัวตายกินยาฆ่าตัวตายหมอช่วยไว้ได้ทันแต่เมียนี่จะเป็นบ้าเลยนะต้องไปรักษาโรคจิตผัวนี่เศร้ามากเลยนะโอ้ก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วนะก็ไม่คิดจะไปขอโทษนะแต่พอนึกว่าจะต้องตายและมีเวลาแค่3วันเนี่ยอยากจะทำอะไรบอกอยากจะไปขอโทษเมียที่จริงเนี่ยควรจะไปขอโทษตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องแล้วนะทำไมเพิ่งมาคิดได้ว่าอยากจะไปขอโทษเมียก็เพราะนึกถึงความตายพอนึกถึงความตายขึ้นมานี่ก็เรียกมรณสติมันก็รู้สึกว่าโอ๊ยเราต้องรีบทำแล้วนะต้องรีบทำแล้วจะผัดผ่อนไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่ได้แล้วอันนี้สตินี่มันทำให้เกิดความกระตือรือร้นนะไม่ว่าจะเป็นสติแบบสัมมาสติหรือว่ามรณสติมันมีประโยชน์เหมือนกันทำให้เกิดความกระตือรือร้นถ้าเกิดคนที่ชอบผัดวันประกันพุ่งชอบเฉื่อยชานะบางคนบอกโอ้ย3วันถ้ามีเวลานี่อยากจะทำบุญถ้าถามว่าแล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่ทำบุญก็เห็นว่ามันไม่รีบนะบางคนอยากจะไปปฏิบัติธรรมแล้วก่อนหน้านี้อยากไปปฏิบัติไหมไม่นะพอจะตายเนี่ยสนใจวัดสนใจวาขึ้นมาทันทีนะอยากจะปฏิบัติธรรมอันนี้เพราะว่าความตายมันกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวแต่สำหรับคนที่ฟุ้งซ่านคนที่คุณทันพันแล่นสติมันช่วยนะสติช่วยทำให้ใจเย็นลงนะสติทำให้ใจเย็นคนที่โกรธนะอยากจะไปด่าอยากจะไปทำร้ายคนนี้สติมันทำให้ใจเย็นนะมันเหมือนกับเบรกรถนะคนเวลาโกรธนะมันเหมือนกับรถที่เครื่องแรงๆนะสติทำหน้าที่เบรกทำให้ชะลอลงทำให้ใจเย็นลงนะถ้าสตินี่แปลกนะทำสองอย่างตรงข้ามกันได้คือคอยกระตุ้นให้ตื่นตัวกระฉับกระเฉงอันนี้สำหรับเวลาเฉยเนื่อยนะขี้เกียจชอบผัดผ่อนแต่ถ้าคนที่หุนหันพันแล่นนี่ไม่ฟังอยากจะทำโน่นนี่นะไม่ฟังอีราคาอีลมเนี่ยสติทำให้ใจเย็นลงนะอยากจะไปตีหัวใครอยากจะไปด่าใครก็พอมีสติปุ๊บมันช้าลงเลยการเจริญสติสำคัญมากนะมันเป็นทั้งตัวเร่งแล้วก็ตัวเบรกนะในเวลาต่างกันเราก็ทำให้ใจเราเบาปล่อยวางสบายแล้วก็ทำให้ใจเราหนักแน่นมั่นคงนะนั้นเวลาอยู่คนเดียวนะถ้ามีสตินี่ก็ความคิดฟุ้งซ่านก็ทำอะไรก็ได้ถ้าหากว่าอยู่กับมิตรนะก็ไม่พูดไม่ใช้วาจาทำร้ายใครแต่เดียวกันก็ หนักแน่นมั่นคงไม่หลงเชื่อนะคำพูดของใครง่ายๆรวมทั้งไม่หวั่นไหวนะเวลามีคำพูดมากระทบนะเพราะบางทีอยู่ใกล้กันก็มีคำพูดมากระทบได้ก็จิตใจมั่นคงเป็นปกตินี่ต้องฝึกเอาไว้เด้อฝึกเอาไว้ถึงเวลาจะได้ใช้งานทันท่วงทีถ้าบอกฝึกเอาไว้นี่ไม่มันดูใจบ่อยๆนะเวลาเจอวาจาเจอคำพูดนะมากระทบหูนะมันก็ไปแล้วนะไปตามคำพูดเขาหลงเชื่อนะทะเลาะวิวาทกันนะก็เพราะความไม่หนักแน่นมั่นคงนี่ก็ทำมีคุณตรงนี้นะ สัมสมาสัมพุทโธพระโควา พุทธังฆาตมันทังอาทิวาเทน โตวาภาโต ภาคาวาตาโมธรรมัง สุปฏิปันโน ภาคา